فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيال كوسو دوودا برنامج كدوخ وريسد ديعاد الاسلاميه الفرقان قودبدا ان شاء الله عاوه تمقل دونتانا وها كميد اه ادمد ايتوبيا او مانتا قرحيه لوغلو بيكسداي مغالدا بار دهره او غوبلكا غدو وحات كلا سوتا عداوده ايتوبيا ايو قفتو اومده سومارييد مخايسا اومده سومارييد كاامسانتاي ايتوبيا هدي اي غوبتاي او اي بربرسي مساجيد كو ييل دولكا اي مامشو كو سومااليا كو يال مخاي كدوم عسانتاي وريس ارمه لا خريرا يانو دين هينا وعقلوا برنامج تاعتهم مغلى دونتان إن شاء الله بيش هبرق دير غيبتي دا جبوين كدكتا أو سلطان دورتي إسلامر كان على مسارتي ودي يرقلوا برنامج سيال برنامج تلوح ورسيد وفافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى عظيم هو السامي. ما تقدم هذا حركة شباب المجاهدين وحي قرحية لبكسدين عندما ذا إيتوبيا قيب كمدة وكسوغن مجال البار ديري وقبل كجدو بيان كوبان وكسو بحي تلسك عندما ذا حركة شباب المجاهدين يلاقا حضلي عمليات ما ترى لبكسدي إيتوبيا إنك بيان كوحة الوير عندما ذا المجاهدين توحي ما توا أربعة سعد مرك إهد شنتي إيو بركي برغنمو لبا عمل يدود واستشهادي لبكسدين صليق عدمة سليبيين تحبشدة حوق كويس تدقمة بار ديري ولايد سلامك قدو بيانك وحسدو كل القويري عملية دا كواد وحا اي مجاهدين طول لبيك سدين تلسك عدمة اقويا لصليق ADC كابيق كوهيا كرومكا دقمة بار ديري هالكاس ويكوسقنا يين قار كميدة سراكيشة عدمة حبشدة قميسيق كوتشوغا قيبو كميدة ولايد قدو halka amniyada labaadna lala beegsaday ciidamada xabashida ee uu soo gurmaday saraakiisha la beegsaday bayaanka waxa kale lagu yiri waxa halka cadawga lagu gaarsiiyay qasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxa sidoo kale halkaas ku burburay gaadiid iyo hub iyo sanad kale intaba bayaanka xarakada shabaab mujahideen ayaa lagu xusay in wixii faafayn ah ee ka soo kordha qaraxyadan ciidamada Itoobiya maanta lagu beegsaday magaalada Bar Dheere ay dib ka soo gudbi doonaan insha Allah. hadaba maxaad kala socotaa cadawada Itoobiya ay u qabto umada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah maxay soo umada Soomaaliyeed ka aaminsan tahay maxaad ubayd ayaa warbixin arrimaha la xiriirta inoo haya muddo ka badan 700 sano waxaa Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex jiray cadaawad mar ayaga ayaa ku soo duulay wadanka marna ayaga ayaa lagu duulay aqoonyahanadu wixii aaminsan yihiin hadaan qarniyadaas dagaalami lahayn Soomaali in qariirada adduunka laga weyn lahaa Sheikh Umar Xiyaakallaah wuxuu sheegayaa in cadaawadda Itoobiya ay ku qotanto diin waxaana u soo hiiliyay dawladaha reer galbeedka dawladaha reer galbeedku markasta maxay Itoobiya had gadaal uga soo istaagaan si Soomaali u qabsato waxaa kamid oo kale to waxyaabaha gadaal uga soo istaagayaan Itoobiya markii loo fiiriyo kristaanka zacaamad diiniyad baheysata waxa ku taala kaniisad weyn oo cimlaaqa ah oo abtirle oo kolkeedii hore waxay ku xidnaan jirtay kaniisadii weynayd ee Iskandariya ku taalay Masar ku taalay ku xidnayd kolka waxay lahaayeen saddex kaniisad ee caalamka ka jirtay ba markii loo zamanadii hore loo fiiriyo kaniisadii weynayd ee ku taalay Qubrus qodob waa qodobkaas oo inay kaniisada saddexaad ee Itoobiya ay xabashidu iyo lafteeda ayada kaniisad ay lafteeda meesilatil sida inaga maanta Kacbada kale inagu tahay oo kale taay ku taayagana oo kaniisada ilaashadaan weeyo tan hadda maqala waxa tusaale u ah qoladan imika loo yaqaan Tigreega deegaankooda meesha Xaasan loo yaqaan maqaladaas wax masjidii kuma yaalo muslimiintu markay yiraahdeen masajid aan ka dhisan waxay yiraahdeen halano ogoladanaga ramakal mukarrama in aanu ka dhisano kaniisad aanu ka dhisano taas waa qodobka koobaad oo mas'alad diineed oo ilaashanayaan in ay tahay diin ahaan loo ilaalinayo tansiirka waxa kale oo kamid ah dadka tacdiib aad u ballaaran baa la mariya waqtiyadii hore waxay sameen jireen intii hadda ay tiknoolajiyadan ayna soo bixin si ay dadka u tansiiriyaan wala socoto xoolo dhan balaga wareegay xoolihi markii qofka laga wareegay beertii laga wareegay dhismihii laga wareegay xoolihi foofii laga wareegay xaqoon loo doonta waxaan leeyahay qofka dad doonaysa inuu la taakaro sadaad balay markaa kanisada mulkiga dhana lagu wareejiyay qofku markaas uu ilmihiisi oridiisi isaga ba la fiis oo nolol u helo waa inuu kanisada aado taasi waxay ka mid tahay dariiqada tansiirka dariiqada kale oo silmiga ah waxa jirta tansiir ah ilmaha waxa ka koray leeyahay iskuulka hal lageeyo ilmaha iskuulka hal lageeyo waa la bomboorinaya isagoo wiilka waliba la hormarinayo kulki iskuulka lageeyo ilmaha waxa lagu sameeyaa dhinac tawaasuna ilmaha si qanaac leh oo si toos ah loo qirciyay waxa la leeyahay diintina islaamku zinada ma ogola soomaa annaga teerno zinada ma ogola diintinu ma ogola sariiqada iyo xaltooyada soomaa annaga taaradun xaltooyada ma ogola diintinu waxa way waa diin faqri qofka u fiirsaba kuleeyahay la wadanka waa wadan la baabii xaq qofku ka shaqeysta hadii gidhiskiina laga wareegay beertina laga wareegay xumawaashidina laga wareegay meel uu ka shaqeysto qofku mara dadku waa dad iyaga u wada mataqaanay madaxa u fooraninaya wuxuu leeyahay diintinu waa diin faqir annaga diinteenu waa diin wanaagsan waa kaasibil waa madaxweyne hebel waa kan kadeeto hebel beertaas u leeyahay waxaas u leeyahay taasina waa dariiq kale marka waxa leeyahay dimuqraadiyad baynu nahay dimuqraadiyadeena ka fiican dimuqraadiyadana wax jirta aslan Itoobiya dimuqraadiyad wax jira kama jirto waxa weey qoriga xaaladiis dariiqa kale dadka lagu tansiiray waxa weey dadkii wax sheegi jiray ee aqoonta la sidii diinta islaamka aslan ba ayaga habeenkii baro la baxaa dibna la isma weydiiyo xageeb qofkaasi aaday iyo xageeb ku dambay dadkii wax diiru sheegay hadii dhaxoodi laga waayo dadka ku dhex jiraa dadka noocaas oo kaleeta yihiin waxa kaloo kamid dariiqa zawaaj guurka dhinaciisa laga tansiirku ka socdaa oo kolkor wax lagu leeyahay aniga gabadhiida guursi ku leeyahay hadda doonto laakiin anda gabadhaada iyo ogol dadku waa dimuqraadi baa lagu leeyahay gabadhi markii la guursado waxa la leeyahay ilmaha dhasha waa kristaan adu diintaada iska hayso adu hadda doonto hilibka naga ha cunin ha tagin maalinta axadda ah kanisadda ha aadin laakiin waxaan kaga codsanaynaa ilmo kasta dhasha waa kristaan baa la leeyahay sida gabadhoodu markay soo gasay ina sheekhibelo kaleeto ina sheekhibelo kale waxa laga yaabaa inuu gabadh jaarkood oo kaleeto uu soo guursado gabadha xeerkii kan gabadhooda la mariyo kaleeto isna marina wuxuu leeyahay adoo hadda doonta kristaankaaga laakiin ilmahaygu waa muslim laakiin waxaas weydiin marka hooyo kristaani ilmahay dhashay dhafoorkee uu yeelanay markaas 24 ka saaxda dadku waxa lagu dhiirigelinayaa khamrada dhulkay taala oo aad ba qoys walba xasan si shaah aanu karsana khamrada guriyaha loogu wada kariya waxaa la mid ah barbar socoto aad loo bunbuniyaa oo derbi walba la soo dhigaa ee khususan waliba dadka aad loola dagaalamo waxa kamid ah Soomaalidan amba wqooyiga ku noolaato amba koonfur ha ku noolaato dadka wqooyiga ka taga amba Soomaalidan kala ka taga ayaga waxa la isku dayaa boqolkiiba boqol in AIDS loo soo xambaariyo waxa la sameynayaa wadooyinka meelaha baarkinada oo gawaaridu ay ku nastaan taraaga dheer ku jirto dhan waxaa laga furayaa makhbarado iyo meelo kilaaba laga furayaa dadku ay ku tuntaan waxaa la keenayaa naaga aad u qurux badan baa la keenayaa sariir walba oo darawalka laga kireynayo amba kirishbeega laga kireynayo waxaa la socota gabadh baa la socota waxaa la leeyahay 10 riyal iska bix baa la leeyahay 10 ka riyal gabadhii iyo sariirtu wada socdaan ayada ku adeegis ayada hooyo ku ayada ku garwadis Soomaaligu waxa la leeyahay waa ku kaas awl hore Soomaalidu way ka santaagi jirtay waxa laakiin imika laga ma santaago bari aanu xamaanay leeyahay 2005 tii mar ay ihsaayaad sameeyeen walaalaha reer Hargeysa sheekh baa wuxuu sheegay taqriiban dad 5 kun ku dhow oo darawalin iyo kirishbooyin inay fayraska xambaarsan kuna soo laabteen magaalada Hargeysa mabaadiida gadaalka soo riixaysa cadaawadda Itoobiya waxa qayb ka ah waxay ka aaminsan tahay ummada Soomaaliyeed adeer ummad ahaan waxay naga aaminsan tahay amhaaro ama Itoobiya waxay Soomaaliya ka aaminsan tahay waa wax iska waadax oo cad tajribooyin hore oo badan oo la soo maray ama aragtiyo badan oo hore oo la soo maray oo iyaga afkooda ka soo baxay oo kala duwan oo farabadnina way jiraan Itoobiya waxa weeyaan waa dal ballaaran weeye ummado farabadan baana isugu tagay oo qaatay magaca Itoobiya waxa weeyaan qoomiyad ahaan markii la yiraahdo 84 qoomiyadood weeye oo qoomiyad la afa iyo qoomiyad la diini midna ayna jirin dadka intiisa badan gumeysi baa lagu haysta oo waa dad gumeysi ku hoos jira gumeysigaana asalkiisu waa laba qoomiyadood buu ka socday ilaa ay haddana wali uu ka socdaa waa qoomiyada Tigreega oo hadda ka hor Itoobiya dadkii madaxda uu ahaan jiray ama dadka kale Itoobiyaanka agumeysan jiray ahaa sidaa la socotaan ba ninkii loo oran jiray Abra ee ku duulay kabcada Ilaahay ku duulay ninti Kree abu aha wuxuuna ka duulay dhulka Yamanta oo ay markaa agumeysanayeen caasimadda Itoobiyana markaa waxay ahayd Aksum oo ah caasimadda Tigreega kadib waxaa xukunkii la wareegay boqortooyo Xabashiya oo muddooyin fara badan oo aad u kala fog isaga dambeysay waa laga soo raray Askum caasimadii waxaa la keenay Ardi Sababa oo ah dhulka oromada ah dhulka oromada waa laga qaaday caasimadda halkaas laga dhigay qoomiyadaha kale ee Itoobiya ciday doonaan baa ahaadeen taxtiga gumaysigaas ay ku jireen waxaana ugu gumaysi xumaa oo ugu gumaysi daraa niman kale ilaado oromada sababtoo oromada niman adduun muwaashara lahayd ma ahayn ma ayna ahayna waxay ahaayeen beereley ninka beereleydiina uu ka nugul yahay ninka xoolaha leh bal matalan lambar 1 xagga tirada markii la yiraahdo waa oromo lambarka 1aad lambarka 2aadna waa amxaaro ka 3aadna waa soomaali matalan soomaalida markii aan soo qaado taxtiga gumaysiga tusha kor ulmooye sida qoomiyadaha kale ee uraagada iyo oromada iyo gacanta loogu dhigay gumaysiyadii isteba jooga ay amxaar ee Itoobiya ka jiray uguma ayna dhigin sababtoo ah dad adduun laba ahaayeen dad wax iska celinana way ahaayeen ilaa xilliga ilaa yoomaan hada xabadda Itoobiya iyo Soomaali hal mar maalin ma ayna joogsanin xabadda inta badanna dhulalka amxaarada xilliga fara badan oo inta badan dadka islaamka ee Soomaaliyeed ee qabsadeen xilliga Axmed Guray ilaa caasimadaha Addis Ababa waa lagu dhawaaday Nabadon Ismaaciil ayaa intaas ku daraya in Itoobiya ay aragtii la yaab leh ka aaminsan tahay dadka Soomaaliyeed qaybti lagu qaybsanayay dadka islaamka ama afrikaanka lagu qaybsanayay Baarliin ee gumaysiga reer galbeedku uu ku qaybsanayay qaybta waxa fadhiyay ninkii la oran jiray Meelilkh ee Itoobiyaanka ah markii laga hadlay arrinta Soomaaliya uu hadlay wuxuu yiri Soomaalida aad sheegaysaan waad ku qaldantiin wax Soomaali la yiraahdo ma jiro dad awr gudusheed saaran oo geediyo reer baadiya baa dhulka ka jira dhulkaasina anigu iga tirsan yahay waa in aniga la i hoos keena ilaa xilliga ilaa yooman hada oo ay kuwa camiliin oo Soomaaliya u heleen Itoobiya waxay doonaysaa dhulka Soomaalida inay qabsato oo ay la Itoobiya maxaa lagu qanciyay markaas doodi meesha waxaa lagu qanciyay in la yiraahdo dhulka Soomaali galbeed baan ku seenayna sidiina lagu siiyay dhulkaas laba goor buu kala baxay qabri bayax iyo wixii ka shisheeyo oo jigjigi iyo ilaa haadaamiya bardoodi iyo dhulkaas oo dhan marba lagu wareejiyay dhulkii safeer area la oran jirayna xilli dhowaaba lagu wareejiyay labada xilli baa lagu kala wareejiyay Itoobiya dhulka labadana Ingiriis baa wareejiyay Nabadon Maxmuud Cali Geedi wuxuu ka mid yahay waxgaradka Muqdisho wuxuu sheegayaa in Itoobiya aanay garanayn luqad aan ka ahayn tan xabada wuxuu tusaale u soo qaatay wixii Muqdisho ku qabsaday sanadadii 2007 ilaa 2008 markuu yimid meesha la yiraahdo Gaashaandiga waxay dhahayeen ragga istaraatiijiga ka soo baxay Itoobiya waxay gaartay meesha ugu dambeysay wixii maanta ka dambeeyayna waa burbur ay ahaane Soomaaliyeen waxay gaartay meesha ugu hooseysay oo wasaaradda Gaashaandiga Itoobiya uu degay maanta iyo madaxtooyi milas waa dagaalamay dad badan uu laayay isagana waa la diray wala dhig bixiyay ee uu fashilmay asa sheegtay oo baxay maantana kan wuxuu yiri ayadoo ka fudud oo maanta leeyle ku soo dhawow ayaan Itoobiya dejiray waa isla hadafku waxba kama bedelnay waa ciidan uu maarga la sheegay kursiga madaxweynaha dhabarkiisa jirreedo ninkii Soomaaliya sheegaba loo soo qaaday arradan balcad waay waana caasimadeedii ciidaas hadafkaas ay ku shaqeynayaan laakiin inaga Ilaahay amarkiisa mar jiga laakiin meeshii lagu laayaba maxay u sheegtaan inay caasimad u tahay balcad dabcan waxa ka dhacay dagaal taariikhi ah waa lagu laayay dhig fara badan ayaa ku baxay marka madhigaas dartiis bay ugu noqotay caasimad Itoobiya sidaaba waxay ku shaqeysaa waxay isku dhiirigelisaa in dalka maqan yahay dadna ka maqan yahay magaca Itoobiya dadka waxa lagu gelin kara meesha askar ku dhamaata la dhigi kara waa leedihiin marka waa dad juhala ah iyo madax khaaimiina oo dad saas lagu hawlgelinayo way Itoobiya marka ninka hadda jooga oo raba inuu wixii Itoobiya soo wadi jirtay xaqiijiyo maadaama markii burburka anaga nagu dhacay dad badan ay sirxadeen way galeen dhul gaalo la soo hagaajiyay wax la soo baray waxay rabaan baa ahaadaane la soo ogolaysay xataa nimankan ay weeyo isguursan karaan nin ogol inuu nin guursado inuu Itoobiya dhul u diidaxay ma dhibay ku taa dhul si ma dhibay ku taa dib kuma aha marka Itoobiya hadafkii ugu dambeeyay ku dhawaaqay oo ah waxaan leenahay waxaan qabsanaynaa Muqdisho afkiisu ku yiri dadii ku jirta markaan furano Muqdisho markaan qabsano Muqdisho dadka Soomaalida ilmama dadka Itoobiyana caaqiliin ma waan isna qaana degan oo soo naqaana gacanteena dagaalkan oo waasan qaataana maantana waxaan taaganahay kii adduunkan Ilaahay noo keenay inaan ka shaqeyno oo xabadan ka shaqeynayna Itoobiya waxaan leenahay adoo taagana hurde waxna ma qabsan kartid Itoobiya iyo Soomaaliya taariikh kasto la keeno qolana idinu waa kristan noo muslimana da wax kasto la isku qabsado dhinac kasta cagseen sagana kaasayna ku dhamaanay Itoobiya ayaa hadda haysata qaybo kamid ah Soomaaliya waxaana muuqata in marba shaar cusub loo gelinayo si loo inda sarcaadiyo umada Soomaaliyeed loona qabsado wadankooda hadda waxaa loo bixiyay magaca dawladaha safka hore ayadoo la doonayo in lagu bedelo ciidanka ATMIS oo ku ilka beelay duulaankii ay Soomaaliya ku hayeen 15 sano ee la soo dhaafay Sheikh Umar Xiyaakallah ayaa dadka Soomaaliyeed u soo bandhigaya xalka rasmiga ah Bartahan Allah umada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa As-Saciid man wixida bi qayri ninka guuleystay ee Liban waa ninka qeyrki ku tala qaata waxaan leenahay war qeyrkiin ku tala qaata jigjiga maanta waxa ka jira tusaale ayaa idin ku filan oo ah xoolahooda banaanka ka imanaya waa kootarabaan idinka liftiina bakaare maanta kharashka dhaqaalihi yaalay 3 sano ka hor 4 sano ka hor iyo maanta ganacsatadii sida ayaga oo xabadba lagu ridin 0.8 looga wada dhigay ninku biilkiisa ugu dadaalayay waa tusaale yar oo cadawgu idin tusay waxaan leenahay waxa adada ku weydeen idinka oo fiirsan iyo dawlad baa leeno dhisaaya ya ka badan inta ku way doontaan goor la jihad ku soo aadaan waxaan leenahay war jihadka aynu wada qaadano adugeena aan la dagaalano ilaahay ba subhanahu wa ta'ala inooga gargaari doona ummadana waxa weyn allah la yagayru ma biqawmin hatta yagayru ma bi anfusin ilaahay ummadna ma bedel ilaahay waxa agtooda yaala ay bedelan muslim ba tahay marka adigu tirin anigu waxaan ahay shacab baan ahay mana ihi kuwa dagaalamaya argagixisada lagu sheegayo mana ihi kuwa dawladda amarka aad tirid qayb dhax soo saarto ilaahay kitaabkiisa aan kugu oolin ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulli bu kutul dhigi subhanahu wa ta'ala rasuulku sallallahu alayhi wasallam إذا توايعتم بالعين وأخذتم أذناب البغر ورضيتم بالزرع صلّى الله عليكم ذل لا ينزو حتى ترجعوا إلى دينكم وتركتم الجهاد هدي أذكر على النقطان نذهب وحكوك لإبستان أذكر على النقطان نذبيرها قضتان أذكر على النقطان إن الله ضد وضع قبستان والجهاد كان أذكرتان إلهي وحيد كسا الذي يدل إلى الدين تين أصلا وطان دين تنا وحكوك أولو إلى الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله jihadka aynu isugu nimaadnaan leena umadu wax badan way soo hurtay wax yarbaana inoo dhiman waxa aynu dabada iska raaxayna taa intaas aan kaga bixilaa ama mujahidiinta waxaan leeyahay haqiiqata al-amri saadi soo haystaan iyo sida ay xaaladu tahay aad bay u kala fogtahay saadi soo haystaan waxaad weeyay inaad nimadal yar oo Afrika un geeskeeda Afrika gobol yar ka dagaalamay aad tihiin laakiin rajada umada Soomaaliyeed iyo caalamka Islaamiga oo maanta qabay bariga Afrika laga qabay waa idinka qol walba maanta Soomaaliya ku dulman waxyarada goormii jihadku soo gaaray ka maanta Soomaali galbeed ku dulman Habashi gudahaada ku dulman Kenya ku dulman waxyarada mujaahidiinta Soomaaliya goormii soo gaari doona ummadu rajada kaliye ee haystaan waa idinka waa aragtaano dawladdi leelaha waa la idin dhisaayay waxay noqotay dawlad amxaara wadanka u gacan gelinaysa idinka rajadi ummada ah Itoobiya ayaa cadaawad gaamurtay u qabta ummada Soomaaliyeed waxayna mar waliba ku taamaysa sidii mar uunay u qabsan lahaayeen xeebaha Soomaaliya waxaag dhawaan xukuumadda Itoobiya waxa ay burburisay masaajid badan oo ku yaal gudaha dalka ay maamusho hadaba maxay la maagantahay masaajidda ku yaal gudaha Soomaaliya xilli ciidamadeedu ay Soomaaliya duulaan ku joogan arimaha ay arimo kale waxaanu ka wareysanay nabadon Cali Maxamed Usmaan oo kamid ah ender garadka Soomaaliyeed Itoobiya aqoon u leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ina soo rogshanaan wareysalayna nabadon Cali Maxamed Usmaan oo kamid ah ender garadka Soomaaliyeed ee ku soo dhow idaacad islaamiga al-Fuqan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكله إذا عاد فرقان وجزاكم الله خيرا وأحسن إليك وأدبض ما حسنتهاي ودنك نبضان هذا الصماريات كمتهاي ودنك إذا ما الشيء أي دولان كتشوغا قاركود ودمان درس كيكسو تشيدان حالي قد بوضاتك الصماريات دلكو دلوغو سودولي بسم الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام هاتسن ورطرطي دل كان واح بضن أي جوكتا قالو مدو اللح يطبن سنة أي جوغان واح فائدة أهوي كينين لما أركو واحان خسارة إيو إفساد إيو بابئين دينة إسلام كان أهين إيو دل يردي أول الدوريو يعني وان أغنى هيرونتي dalka Soomaaliya wuxuu ku dhaqmay shariicada Islaamka. Shariicada Islaamka markuu ku dhaqmayay niman caamileena oo u shaqeeya dawladaha shisheeye ayaa u yeertay gaalo. Waxaad wada waagii maxkamadda gobolada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya shariicada Islaamka lagu xukumay? Naam, waa waagaas waad ogtahay abnigii iyo istiqraarkii la helay, kala dambeyntii la helay waa ogeyn. Marka intaas ayaa dhibaysa runtii gaalada caalamka maanta joogta. Ayaguna waxay weleen dad cawaamil ahoo Soomaaliyeed oo magaca Soomaaliyeed sheeganaya oo u sacba tumay oo yiri soo dhowaada waa idin soo dhoweynaynaa dalka noo nabadeeya, iyagoo ku laqayoonaya oo diidan ku dhaqanka shariicada Islaamka. Waxaad ku dhalatay meel u dhow Soodumbeenanta Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan, dad ehelkaadana maarata dhulka Itoobiya maamusha ayay degan yihiin, ciidankeedana gudaha Soomaaliya ay joogaan, iyagu duulaana Itoobiya, bal aqoonta adigu aad u leedahay, maxay la-eg tahay gaar ahaana dhibaatada ay Soomaalida la maagantaha? Alxamdulillah, waa ku mahadsantahay su-aashaas, waa su-aal aad u fiican. Runtii Itoobiya maanta caarif waayo ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, Itoobiya dhibaatada ay leedahay nin kastaa og. Itoobiya laba cadaawad oo waaweyn ayay qabtaa, khaasatan waa niman kirishtaan ah. Kirishtaanka xagjirka ugu adag waaye, waxay doonaysaa inay saliibiga ku faafiso geeska Afrika ama dalka Soomaaliya. Oo awalan waa acdaaul islaam wa acdaau diin, thaaniyan waxaa kaloo labeeya colaad qoto dheer oo soo jireen ah oo jiilba jiil uu ka dhaxlay, oo ay dowladda Itoobiya iyadoo maraaxil fara badan soo martay ay u qabto ummadda Soomaaliyeed. Labada arrimood ayaa iskaashaday. Runtii Itoobiya nin kastaa waa ogyahay dhibaatada ay u leedahay Islaamka. Runtii markaan dib u raacno, dadka ku dhex nool iyada oo dhulka ay xoogga ku haysata degan, masaajidadii waa taa hadda saacadda qar hadda bilahan gudahooda waa ta masaajidii dumanaysa, waxayna doonaysaa inay ka dhisto kaniisado. Waa ta yacni dadkii muslimiinta ahaa oo diinta Islaamka haysatay, rag iyo dumar ay cabaadayaan. Runtii Itoobiya wax faa'iido leh umala ummadan. Itoobiya kama suulayso mana daynayso inay shariicada Islaamka la dirirto, khaasatan ummadda Soomaaliyeedna ay tirtirto. Iska daa calanka yacni tawxiidku ku qoran yahay, xataa calanka buluugga ah ee dhexda xidigta ku leh, xataa ma rabto inay sii jirto, ay Soomaaliya ka sii jirto. Oo calanka xataa ma ogola? Ma dhacayso, ma rabto, laa wallahi inayna rabin. Marka keeday doonaysaa inay ku bedesho? Keeda ayay doonaysaa inay ku bedesho. Calan tawxiid iska badaaya calanka keliya ayay la dirirsan tahay. Waxay doonaysaan dhulkan barwaaqada, xeebtan dhirirka badan, dhulkan yacni wax soo saarka faraha badan ayay doonaysaa. Marka Itoobiya marnaba weligeedba ilaa boqortooyinkii ayada ka horreeyay kuwan ma ogoleen Soomaaliya inay jirto. Marka Ilaahay darti ayay Soomaalidu ku taagantaha iyo shariicada Islaamka maarata ay haysato, intaa ayay ummadu ku taagantahan leena. Hadda ciidankeedu gudaha Soomaaliya ayay duulaan ku joogaan, niman madaxa Soomaaliyeena maalin walba ogacan hataan waxay leen warno imaada, war ciidanka soo kordhiya, war soo duula, war dalka qabsada, maxay kaga goleyeen? Horta waa wax lala yaabo. Itoobiya oo la yaqaano, nin kasta yaqaano, nimanka Soomaalida oo dhahaya waa walaalaheen, runtii way is ogyihiin inayna Itoobiya walaalo u ahayn, laakiin waa niman cawaamil ah oo dibadahaas lagu soo maartay dhaqan bedelay, cada qaatayaal casya ah oo maaragtay damiir laawayaal ah oo doonayaba shariicada Islaamkaba baha looga dhigay, oo la yiri shariicada Islaam laguma dhaqmi karo, waa in lagu dhaqmo demokraasiya. Xataa Itoobiya demokraasiya kuma ogola, jiritaankaagana ma ogola. Marka ummaddu ha baraarugto ayaan leenahay, maxaa yeelay Itoobiya haddii taariikhda dib loo raaco waa webi dhir loo qaadi waayo, yani waa wax dheer dhibaatada ay soo marsiisay Islaamka. Waad la socotaan dagaalkii ninkii Sheikh Axmed Gurey raximahullah ilaahay ha u naxariistay, kadib ayay Itoobiya go'aan ku gaartay inay Islaamka la dirirto oo ay baabi'iso. Laakiin shariicada Islaamka hadda lama burburin karo, ilaahay baa maaragtay junuud ilaahay baa difaacaysa, ilaah baa ilaashanaya. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa oon fahamsiinaynaa, Itoobiya cusub ma aysan imaanin, ee Itoobiya waa tii weliba waa ka sii daran tahay oo markaanay soo karaar qaadatay oo xadaarad ay la timid ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay Itoobiya dhagarta iyo hagardaamada iyo makriga ay ku wado diinta Islaamka, ummaddu ha fahamto, hubkeeda ha qaadataan, leenahana iska celiso. Dowladda Itoobiya yaanay dheg u dhigin kuwan la sheeganaya ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo wasiirre iyo xildhibaano iyo waxaas waxaa samaystay reer galbeedkaas samaystay. Waa dad la soo xushay, waa dad cawaamil ah, waa dad la rabo in ummada Soomaaliyeed lagu burburiyo diintooda oo liiraan niman Soomaali ah yiri Soomaaliya keensatay. Soomaaliya ma keensan Itoobiya, Burundi ma keensan, Uganda ma aysan keensan, wax ay keensatay lama arkay, waa niman dhahliir wax loo qoray ku dhaqmaya. Marka warkoodu waa idh qol kale idh ha dhays qol kale ayaa waa xaqiiqo, waa midaas waanu ognahay macnaheedu in niman kaan hadda madaxda Soomaalida inay yihiin makarafoon gadaal looga hadlay warkaagu nuxurkiisu waa inta waa intaas waa makarafoon la diyaarsaday oo afka loo saaray oo dhahal leeyahay waaye gaalana waxay rabtaa maartay inay dadka waxay rabtaa inay ummadi kala socday rabtaa inay qaar xukuntay rabtaa inay qaybisay rabtaa hatta diinta islaamka oo dhaxalkii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ah gaalada waa u kala bixiso waxay leen kuwaan waa xaqjir kuwaana waa qun yar socod Itoobiya hadda waxaan la soconay hadda arnaas hadal qaaday in dhulka ay maamusho dadka muslimiinta ku noolaa ay masaajid ka gubtay oo masaajid badan ay gubtay xamar waagay tan waxa la socotay in masaajid ay ku saxaroonaysay sida masaajidka Sheekh Cabdi oo ku yilay aan Cali Kamiin ku yilay oo masaajidkii loogu tagay markay ka baxeen asagoo saxara ka buuxda ciidankeeda hadda jooga iyo hadii ciidan kale oo keeda u yimaado ma nabad gelinayaan kulanka masaajid maya madabad gelinayaan waliba waxay yani nin hadda ka hor ka ahaan jiray madaxweyne kililka shanaad oo ina Cabdi Ilaa la dhihi jiray hatta wuxuu yiri dhibaatooyada dhanba waxay ka bilaabatay masaajida ayay ka bilaabatay dugsiida quraanka ayay ka bilaabatay hadda waa ninkii Soomaalida sheeganaaya asaga hadda gaalkii asalka ah maxaad u maleeyneysa oo kristaanka ah oo Itoobiyaanka ah oo macatabka watay maxaad u maleeyneysa mal laga yaabo Itoobiya Itoobiya inay masaajida burburisay rabtaa waliba si farsamaysan ay rabtaa inuu ku burburiso oo ay culimada qaar soo dhaweysato oo ay dhahdo kuwaan waa dad maaragtay oo maaragtay iska maaragtay iska degan waaye kuwana waxay rabtaa inay madaxa ka toogato oo ay disho oo ay burburiso oo ay dhahdo waa alqaacida nidaamkaas gaalada ayaa sameysay oo qaybi xukun qaybi xukun waa diinta islaamku mid waaye waxa aan ku dhaqmaynana waa shariicada islaamka waxaan ku dhaqmayna waa waxyigii ku soo degay Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) diinta islaamku mid waayo waahid waayo mid laba ama jirto ummada waxaan leeyahay la idin kala soocin yaan la idin kala saarin yaan magacyo la idin kala bixinin waxa dhibaato ah waliba oo wax la yaabo ah federal wax liira federal ummada Soomaaliyeed waa dad wada dhashay labadii qof midka Kenya xuduudka Kenya degan iyo midka degan gacanka cadmeed Djibouti degan markay iswareystaan ilma adeeray noqonayaan ama xididay noqonayaan dadkii noocaas ahaa marka in la yiraahdo qaybo badan loo qaybina waa lagu soo socdaa waa taaka taako marka waxaan leeyahay dadku horta ha baraarugaano Itoobiya waad ogtihiin in ay masaajidki ku yaalay harar ama dir dhulkaas ku yaalay inay burburisay kaniisad ku bedeshay waad ogtihiin in gaalkii markaas boqorkii meesha xukumay uu masaajidka inta dul fuulay oo dushiisa ka soo kaadiyay kadibna oo ku jeesjeesay diinta islaamka iyo meesha ilaahay lagu caabudo meesha ilaahay lagu caabudayna waxaa laga dhigay kaniisad kristaan ah oo daaqoodka iyo asnaamta lagu caabudo hadii marka Itoobiya ay horey masaajidii ku yilay masaajidkii weynay ee harar inta muslimiintu kullaysay oo dhigii sidaan xogta ku heyno sidii maartay isaga biyaha wabiga u qulqulay masaajidkan ay kaniisad u bedesh masaajid Muqdisho ku yaal ama Boosaaso ku yaal ama Berbere ku yaal iyagana ma kaniisada laga rabo mase inay dhisnaadaan rabta maddi ma dhacayso in macnaa masaajidkaas waxa la yiri Soomaalidu waxa ku maahmaahda ninkii qeyrku loo xiro aadna soo qoyso war masaajidka kaniisada laga dhigay oo 500,000 oo qof lagu dilay oo dhigii uu qulqulo waadi camal uu noqday waxa waday kristaanay ahaayeen waxay la dagaalsanaayeen waxay shariicada islaamka haddii ayagu dunkuna lamidaatin wax aad ka liidataan lama arko qaabkii aad ku soo socda waad ogtihiin Soomaaliya marka waxa la leeyahay kaniisadii kaliya haday qabsadaan kaniisadii ka dhigayaan runtii laakiin ha moodina waxyaabaha idaacadaha ka sheegayaan wax islaamka la socday iska dhigaayaan waa idin baasa baaseynaya marka aakhirka mustaqbalka gaaladu ay damacsan tahay waa burburinta shariicada islaamka masaajidada oo lagu bedelo kaniisado waxyaabahaas ayay Itoobiya ka shaqeynaysa marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waxaan ognahay in dagaalo ka dhaceen dalka 77-dii oo la yiri waxaa lagu xoreynayaa Soomaali galbeed waad ogtihiin heerka ay Itoobiya gaartay sida cagta loo mariyay siday gaalada reer ugu soo gulmaday ruushku ugu soo gurmaday nin abwaanaha Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri inta haanta qabada aqaarka sarabanaayahay taa kana qabyada tahay qalabka waa sidayna runtii ninkaas wuxuu u dan lahaa Soomaali galbeed inta ka maqan inta taaka ka maqantahay Soomaali hubka dhigmayso lahaa war adinkoo diintii Islaamka haysta oo maanta mujaahidiin haysta oo maaragtay wax fahmay waxaan isleeyahay arintaas oo kale waxa la rabaa in lagu dhaqmo waayo ninkaas haanta qabada haanta wuxuu ka waday dalka ayuu ka waday haanta hoosa laga tola korna waa loo dhameeyaa ma ayadi macal haruubkeeda inta haantaas oo kale dhimantahay qalabka waa sidina waa dagaalamayna waay hubka waa wadanayna waay ulajeedadu waxay ahayd ninkaas wuxuu ahaa wadani adinkoo marka muslimiina oo junud ilaahay haysta oo ilaahay uu idin ballan qaaday inaad guuleysan doontaan xaggey marka ma inaa Itoobiya isu dhiibna wax dhici kara ma ummada Soomaalida ka diirto hana iska celiso gaalo dhan hala dagaasho khaasatan cadawga ugu sokeeyay Itoobiya hala dagaasho saas ayaan leeyahay ummada Soomaaliyeed وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسوها النبضان علي محمد عثمان وحوور رمعيد عاد السلام وقال الفرقات باش هابر قدر قيبت هذا الجبوين كدكتا ايام مناصبات كان عظيم مقالات الجلب وحا يكو على مسارتي السلطان كلما باشو ايارتي او السلطان كاي كدورتي كدب اي دعضي حفلة دا على مسارك وحا كاسو قيب قلي قيبها كالدوين اي بلوشدة اي مسؤولين كتسن ولايد السلامي اه جبوين باش هابر قدر قيبت هذا الجبوين كدكتا وحا اي سلطان ودورتي نبضون عبد الله محمود شوري والله يغان عبد الله دير قوبت على مسارك أيوك أهلي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل الصحابة أجمعين مقعي هو عبد الله محمود شوري عبد الله دير وحان مدو سعن مع الموضة تعرفوا أي فديان لقيت الشنية عدي هو قامين لهيد مركي لسفير فيري ولعله أي يسو جيديان أنوان كأقبالي إنان كو هو قاميه شريعة إسلامك dadka naga maqan iyo kuwa naga maqan aan ku soo duuno kuwa la joogana aan ku hoggaamino insha Allah billahi kariim intaasan aqbalay waana ku shaqeyn doona shariicada islaamka iyo sunnada rasuulka aan ku hoggaamin doona waxaan idin ka rabaa inaad ilaahay hortiisba sor fadhinaha adiga ballan qaadaan inaan shariicada islaamka isku hoggaamin doono isku dhaqayno cid ka beertana aan la isugu cafirin intaasan idin ka rabaa inaad iga aqbashaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق كلا أضيعش بيش هبرق ذي غاركوت. أيا جونا مناسبة ذاك هاللي. وهم كذا يبقري. ملوين أو قبيل كلية هاي أن كذا يبقري. شخص كذا يحيي القبيلين كلا أنا أيو إسلام. مركوا كفر حيا أنت أي اللجوء. سدى أن أنا يسقون وقتان وسر رحمة تانا يندر دارميا. إني والبنك وحقه وأنت ويا ما دعنت قليه. أو عفيان الربا. وهم كلا تجد دورنا هدي الله إدمو. waxaan rabnaa suldaanka la doortay inaan la dibin suldaanka doortay inaan qaraan lagu dibin suldaanka la doortay inaan muran lagu dibin suldaanka doortay inaan la xaman suldaanka in la toosiyo oo dad sujaaca oo wanaagsan loo sameeyo oo dadkaas ay ka ilaaliyaan meelaha xogaa qofta biniaadka ma dhama wixii uu san ku dhameeyay inay ka celiyaan wuxuu qaban waa ee la qabtaan mid kale oo meesha ku daraya waxay tahay war waxa weey habar gidiray waxbay bixin jirtay waxay bixin jirtay maanta waxa la idinku ogaanaya ninka la yiraahdo Cabdullaahi Dheer meesha degtaan aa la idinku ogaanaya ragga maamulka hayo hadaad cirka geysaan aad ka dhigtaan nin wanaagsan ood nooleysaan oo ilmihi iyo asagii ilaa qowsaar idin shaqeynayo way adinkoo idin shaqeynay cid kale ma shaqeynay aad sahaydiisa meel saartaan noloshiisa sharafkiisa meel saartaan suldaan aad ka dhigtaan baabuur u gadaan adinka meesha joogtaan cirkaad galeysaan waxa la idin ka rabaa maanta kuwa diinta ku soo duulay inaad ka saartaan oo qabiilooyinka kale idin ku deeyaan wata abargeey dhulka jabisay la yiraahdo waa in la dardaarmayaa dardaarankan oo ilaa majeedo xumaan shirkan maanta aan u fariisanay maalinta qiyaamada intayda in la soo kaayo keeno oo nin walba wuxuu ka yiri iyo wuxuu ku taray iyo wuxuu qabtay ilaahay weydiiyo sababtoo ah ilaahay dartii baan halka u fadhin waa la is weydiinayaa adduunyada wax lagu qabto dadku waa la weydiinayaa maanta qiyaamada waa la soo waa la wada weydiinayaa marka qaraabadu inay is dhowrto waxa weey xoolaha lala baxo wax lala baxo oo dhan faqir noqon ilaahay xoolo u diisi hadda waxaan cadeynaynaa meeshan inaan ku midownay anagoo beesha habar gidir ah ninka la yiraahdo Cabdullaahi Maxamuud Anshuuriye oo Cabdullaahi Dheer la yiraahdo suldaan inuu noqdo ee nagu hoggaamiyo awaamirta Alle iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam aan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu xaq asagana tusiyo anagana nagu ilhaamiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu istaqaamo iyo wanaag naga haleeshiyo iyo riladiisa kuwa hoggaansanaa ku dhaqma oo layn oo ah oo waafaqan aan Alla naga dhigo aan islaamkana waan u duceynana wabillaahi wa sallallahu salaamu ala sayyidina Muhammad waxaan halkan ka soo jeedinayaa in aan magaca Habar Gidir ee aan ku deganahay walaalada Jubooyinka inaan sameysanay suldaan guud oo nagu dhaqa shariicada Ilaahay ugu hoggaamiya wax Allaah leeyahay wixii xaq ah oo Ilaahay waafajiyo inta kadib waxaan halkan uga mahad celinayaa idaacadda Andalus oo na soo ajiibtay runtii nagana qayb qaadatay faafinta codkayaga iyo dhaqankayaga aan ku dhaqmayno kitaabka Ilaahay hadii Ilaahayna waafajiyo waxaan kaloo halkan uga baaqayaa dadweynaha iyo qaybiilka ay qusaydo qadiyadaanu in aan dooranay suldaan magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Maxamuud Shuuriye oo loo yaqaano Cabdullaahi Dheere degan degmada Jilibeed ahna deegaanka degmada Jilibeed kuna soo dhawaada soona ajiiba nuguna soo dhaweeya amalkaas iyo wanaagaas aan qabanay nooguna marxabayaa annaguna way idinku soo duceynaynaa asalaamu calaykum annagoo ah beesha Habar Gidir waxa maanta meeshaan ka soo baxay Ilaahay mahadiisa inaad beesha ku midowday suldaan Cabdullaahi Dheere suldaankaas oo beesha Habar Gidir ay u dooratay Cabdullaahi Maxamuud Shuuriye oo loo yaqaan Cabdullaahi Dheere beeshaas oo ay ku dooratay suldaan Cabdullaahi inuu ku hoggaamiyo kitaabullaahi wa sunnati oo aan garab istaaganahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh annagoo ah beesha Habar Gidir u fariisanay suldaan Habar Gidireed oo tolka maamulo waxaan alxamdulillaah maanta guula si sharaf leh inaan u gaarnay suldaannimadii beesha sharafteedii alxamdulillaah ilaaha mahad leh waana ku guuleysanay suldaan Cabdullaahi Maxamuud Shuuriye oo naanaystiisa tahay Cabdullaahi Dheere waxaan ku qabnaa farxad iyo rayn rayn iyo wanaag iyo madax suldaannimo toleed oo lagu aminay maqaamkiisana kor Allah ka dhigo u duceynayna inta kadib waxaa asaguna hadlay waliga walaal islaamiga ee Jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Cabdalla alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala thumma waxaan u mahadnaqayaa odayaasha iyo wax garadka ganacsatada beesha Habar Gidir ee ku dhaqan walaalada Jubooyinka ee kulankan soo agaasintay ayagoo dooranayay suldaan ee yeelato beesha aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa juhuudii iyo dadaalkii aad sameeyeen sida la wada ogsoon yahay beesha Habar Gidir suldaankeedii hore suldaan Maxamed Abbas waxa uu ku shahiiday naxsabuhu kadalik duleedka magaalada Jamaame asagoo ay dileen ciidamada Mareykanka si xaq darro ah gal darro ah cadaawad ay ku jirto ayay waxa weeyaan halkaas ayay kula beegsadeen dhowr gantaal waana godob ay galeen Mareykanku muslimiinta bariga Afrika ku noolna ma hilmaami doonaan gaar ahaan beesha Habar Gidir waa godob aysan hilmaami doonin waxaan ka rajaynaynaa in uu arguudan suldaankoodii hore nin wax weeyaan wuxuu ahaa dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa wax u qabta nin wax weeyaan naftiisa u nool maheen nin ummadeed ayuu ahaa gurigiisa dabku kama dami jirin nin saqiya oo wuxuu ahaa wax weey deeqsiya nin wax weey ummado dhan u shaqeeya ayuu ahaa nin beesha Habar Gidir kaliya u shaqeeya maheen Ilaahay ka aqbalo intaas kadib beesha Habar Gidir waxay keeneen maantayna beeshu waxay walaalada ay u keeneen suldaan cusub suldaankaasna waan soo dhaweynaynaa insha Allahu ta'ala waana la shaqeynaynaa saan ula shaqeyn jirnay suldaan Maxamed Abbas iyo kuwii ka horeeya iyo ka fiicanba waan ula shaqeyn doonaa Ilaahay haduu idmo ninka aad keenteen waa nin aan naqaan mas'uuliyadaas uu qaadayna idinkana waxaa la rabaa inaad ugu kaalmaysaan waxaana rajeynaynaa ummadaas maslaxadooda adduunyada aakhiraba inuu ka shaqeeyo wax walbo wanaaga macruufa inuu sameeyo ayaan ka rajeynaynaa Ilaahay haduu idmo waxaan ka rajeynaynaa insha Allahu ta'ala haddii qof markii hore dantiisa iyo hoolihiisa iyo ganacsigiisa iska ordo macna iska raadsada ayuu ahay hadda oday ummadeed buu noqday waxaana laga rajeynayaa insha Allahu ta'ala sidii Maxamed Abbas oo kale iyo kuwii ka horeeyay ay wanaag badan beesha ugu soo jeedeen in aad igana u soo jeedid ilmaha beesha aad wax bartid dacwada iyo diinta aad ka qayb qaadatid jihaadka bariga Afrika ka socda aad qayb ka noqotid inaad waxaan idinka rajeynaynaa insha Allahu ta'ala idinkana inaad baalal u noqotaan oo aad ugu kaalmaysaan shaqadiisa annagana insha Allahu ta'ala waan ugu kaalmaynaynaa waana la shaqeynaynaa maanta wixii war hadda halkan waa la dhameeyay dhamaan intii ka soo qayb gashay ee ka kala timid degmooyinka Saako Jamaame Jirib Kismaayo meelo badan beesha Habargidir iskaga timid ee dhowrka maalmood 5 maalmood halkan fadhiyay ku qaatay dowro ku qaadanayay wada hadal aad iyo aad baad u mahadsantiin wixii leedan ka filayna waad ka soo baxdeen midnimada meeshan ka muuqatana halka laga sii wado insha Allahu ta'ala ummadu minnima ay wax ku gaartaa tafaraaruq waxba lagu ma gaari karo insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa meesha aad hadda joogtaan hore oo socda wabillahi tawfiq inta ay aniga sidoo kale soo gabagabeynaynaa barnaamijkan waxa wareysada qodobo kala duwan ee idin ku maqashan intaan barnaamijkan la dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي